Zasłużone jak najbardziej oklaski dla Keihana Kalhora, Alego Bahrami Farda, Hadiga Zarpiry i Navida Avgaha. Nazanin, miła, wołam twoje imię cały czas. Samotność jest taka trudna bez ciebie. To folkowa ludowa piosenka kurdyjska wpleciona w utwór skomponowany przez Keihana Kalhora. O ile do tej pory, 2 tygodnie temu i tydzień temu słyszeliśmy kompozycję Alego Bahrami Farda i Hadiga Zarpiry z tego koncertu, dziś wreszcie do głosu dochodzi Keihan Kalhor. Dochodzi do głosu i to dosłownie, bo ja pierwszy raz słyszę go śpiewającego, a to no, zdecydowanie nie pierwszy raz, kiedy z Keihanem Kalhorem na żywo miałem przyjemność się spotkać. Pierwszy raz za to w trakcie tego koncertu widziałem na żywo Navida Avgaha i to zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Szczerze mówiąc, tego się spodziewałem. To mój ulubiony muzyk grający na tonbaku i nie ukrywam, że to przede wszystkim dla niego wybierałem się na ten koncert. Tu słuchać było dopiero, jak się rozkręca kilka minut przed końcem tego nagrania Nazanin. No, Navid Avgah zdobył sobie moje wielkie uznanie swoim tak naprawdę jedynym solowym albumem i to wydanym już no, prawie 14 lat temu, w roku 2003. Przed 2 tygodniami sięgnąłem na koniec audycji po fragment tej płyty. Dziś, co prawda, zdecydowanie nie na koniec, ale także chciałbym przypomnieć jedno nagranie z tego albumu, tak, żeby może stało się jaśniejsze, dlaczego takim uznaniem i szacunkiem darzę Navida Avgaha. Thank you. Ten puls to życie. Taki tytuł nosi też to nagranie, Hayat. Tak na Witawgach w 2003 roku przedstawiał swoją wizję stworzenia świata. To album Genesis, wydany w roku 2003, część Życie właśnie. Na świecie jest pewnie wielu utalentowanych perkusistów, bębniarzy, ludzi potrafiących doskonale wybijać rytm, czuć go, wymyślać wiele nowych, wspaniałych rzeczy. Dla mnie Nawid Afgah nie ma porównania z nikim. Te wszystkie dźwięki, które przed chwilą było słychać, zostały wygenerowane przy pomocy bębna zwanego tonbak. Tych bębnów było kilkanaście. One są różnej wielkości, naciągnięte różną skórą, ale wszystkie dźwięki są pochodzenia naturalnego. Żadne syntetyczne procesy, jak podkreślone jest to we wkładce do tej płyty, nie zostały zastosowane do tego, żeby ten album powstał. Nawid Afgah, jego jedyna solowa płyta, co oczywiście nie oznacza, że Nawida Afgaha nie można było usłyszeć na innych albumach. Jeden z tych, z którym spotykaliśmy się kilka, a może już kilkanaście, myślę, że wciąż kilka jednak miesięcy temu, to album nagrany w tercecie z Hesamem Nanlu, młodym, bardzo uzdolnionym muzykiem grającym na kamencze i holenderskim kontrabasistą Tonem Overwaterem. Ponoć wciąż w przygotowaniu jest album koncertowy, który Keihan Kalhor nagrał właśnie w Holandii, między innymi z Tonem Overwaterem. To pewnie będzie kolejna koncertowa płyta Keihana Kalhora. Ja po cichu liczę, że kiedyś ukaże się też koncert ten z Iranu. Może nie ten konkretnie, którego fragmenty Państwu prezentuję w tej fatalnej jakości, ale któryś z tych 63, które ostatecznie odbyły się na trasie, którą zagrali wspólnie z Alim Bahrami Fardem, Hadim Azarpirą i właśnie Nawidem Afgahem. A ja sięgam dla przypomnienia po fragment tej płyty nagranej w tercecie. Kamencze, kontrabas, tonbak, Hesam Inanlu, Ton Overwater i Nawid Afgah. Hesa Minanlu, Kamencze, Tony Oberwater kontrabas i Navid Avgah. Jak słychać, bardzo charakterystyczna gra na tonbaku, zupełnie nieortodoksyjna. Hesa Minanlu w świat wytwórni Hermes Records wprowadzał się w koncertem w październiku roku 2014, który zagrał razem z Peymanem Jazdanianem, muzykiem grającym na pianinie, na fortepianie. To był koncert, który zagrali w tejże wielkiej sali opery Wahdat, z której fragmentów koncertu słuchamy od kilku tygodni, ale w wykonaniu innych muzyków. Koncert ten ukazał się na płycie w styczniu 2016 roku. My wkrótce potem oczywiście ten koncert odtworzyliśmy sobie w Radiu Teheran w czterech częściach. Teraz, no, kilka miesięcy temu powiedzmy, Hesam Inanlu powrócił w wytwórni Hermes Records z płytą już bardziej solową, podpisaną tylko i wyłącznie jego nazwiskiem. Album ten nosi tytuł Yal Obad, czyli Grzywa i Wiatr, może tak przetłumaczmy ten tytuł. To album oczywiście nie do końca solowy, pomagają mu tutaj inni muzycy, między innymi znany już nam klarnecista Sohej Peygambari, ale też muzycy, którzy mnie przynajmniej nic nie mówią, a przynajmniej ich imiona i nazwiska: Arman Ameli, grający na neju, i Neda Moshrefizadeh, grająca na wiolonczeli. No to posłuchajmy finału, moim zdaniem, najciekawszego fragmentu tej płyty. Thank you. Hesam i Nanlu. Tak kończy się jego płyta najnowsza Yalo Bad. Myślę, że będziemy do tej płyty wracać, szczególnie w chwilach, gdy Hesam i Nanlu będzie wydawał kolejne swoje płyty i będziemy patrzeć, jak ten artysta się rozwija. A że tak jest, w to, przepraszam, nie wątpię. Z czterech płyt wydanych przez wytwórnię Hermes Records, które przywiozłem z ostatniej wizyty w Iranie, trzy to wydawnictwa bieżące, najnowsze, między innymi właśnie ta płyta Hesama i Nanlu i jedno uzupełnienie braków katalogowych na półce. Raczej nie ze wszystkimi tymi płytami się spotkamy na antenie. Co więcej, myślę, że mogę nawet powiedzieć, że to jedyna z tych czterech płyt, która trafia do Radia Teheran. Tym samym nie spotkamy się ze współczesną muzyką kameralną z Iranu, tamtejszą pianistyką i muzyką orkiestrową. Za to częściej pojawiać się powinny w najbliższych tygodniach albumy z niewielkiego domu artystycznego Herat, który kształci i skupia młodych solistów. Miałem przyjemność uzupełnić wszelkie braki, które do tej pory miałem, jeśli chodzi o wydawnictwa tej niewielkiej wytwórni. Jednym z nich, z tych artystów młodych, zdolnych, jest słyszany przed chwilą na płycie Hesama i Nanlu klarnecista Sohail Peygambari. Tak kończy się jego album wydany w roku 2014, numer pierwszy w katalogu wytwórni Herat. Irena dana audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Do usłyszenia. punktualnie 4:00.